When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your love. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι, όχι καινούριο, ούτε παλιό, ένα τραγούδι που συμπληρώνει σχεδόν ένα χρόνο παρουσίας στα Ερτζιανά. Αυτό δεν είναι είδηση, η είδηση είναι αυτή που θα σας πω τώρα. Το Thinking Out Loud του Ed Sheeran, του Βρετανού τραγουδοποιού, αποδεικνύει ότι η εποχή μας βγάζει κάποια τραγούδια που μπορούν να γίνουν τεράστιες επιτυχίες και ο κόσμος να τα θέλει να τα ακούει συνέχεια, να τα αγοράζει συνέχεια. Έτσι λοιπόν στη Βρετανία το τραγούδι αυτό αυτή την εβδομάδα συμπλήρωσε 52 εβδομάδες, δηλαδή ένα χρόνο ολόκληρο, μέσα στα πρώτα του hit parade της Βρετανίας, ένα hit parade που έχει ξεκίνησει από το 1952 και δείχνει τη δύναμη των καλλιτεχνών κατά κάποιο τρόπο. Είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει καταφέρει αυτό το ρεκόρ να μείνει 52 συνεχόμενες εβδομάδες χωρίς να φύγει από τα πρώτα μέσα στο βρετανικό hit parade. Το απόλυτο ρεκόρ με 75 εβδομάδες αλλά όχι συνεχόμενες το έχει πάντα για τη Βρετανία αυτό το κομμάτι που ακούτε τώρα. And now the end is near, and so I face

τηλεοπτικής σειράς που προβάλλεται σε όλο τον κόσμο, το Game of Thrones, τελικά ενώ ήθελαν να γυρίσουν επεισόδια από το νέο κύκλο που θα δούμε του χρόνου στα Κύθυρα, θα καταλήξουν να γυρίσουν μεταξύ άλλων εδώ στα Βαλκάνια, στα Σκόπια. Γιατί είμαστε πάρα πολύ ακριβοί και δεν μπορούμε να τους προσελκύσουμε. Είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται στη χώρα μας και πιστεύω ότι ο Υπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Ξηδάκης, ήδη έχει αναγγείλει ότι κάτι θα αλλάξει. Γιατί θυμάμαι ακόμα παλιότερα, όχι τόσο πολύ παλιά, ότι ο Γκούντι Άλεν την Αφροδίτη του ήθελε να τη γυρίσει σε ελληνικό θέατρο, δεν του το δώσαν τότε και πήγε και τη γύρισε στην Ταορμίνα. Είναι πολύ μεγάλη διαφήμιση και για τον τόπο. Και αυτοί όλοι που έρχονται εδώ και γυρίζουν την ταινία, σκεφτείτε τεχνικοί, ηθοποιοί και όλοι οι άλλοι. Άρα λοιπόν, πόσοι άλλες χώρες μπορούν και τους προσφέρουν αυτά που τους προσφέρουν και δεν μπορούμε εμείς. Χρόνια τώρα γίνεται αυτό. Ακόμα και τότε που υποτίθεται περνάγαμε εδώ υπέροχα, στην εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν δίναμε τα αρχαία θέατρα. Παρόλα αυτά, τα δίνουμε για να εμφανιστούν λαϊκοί τραγουδιστές. Όχι ότι είναι κάτι κακό να γίνει κανένας λαϊκός τραγουδιστής, που δεν είναι λόγο. Υποτίθεται όμως ότι υπάρχουν και διαφοροποιημένοι λαϊκοί τραγουδιστές, έτσι και κάποιοι άλλοι ας πούμε. Πριν από πολλά χρόνια, το 1963, είχε γυριστεί μία ταινία στη χώρα μας που λεγόταν «Διακοπές στην Αθήνα», με την Jane Fonda σχεδόν στα πρώτα της βήματα και καλούς ηθοποιούς όπως η Άντζελα Λάσμπουρη και ο Πίτερ Φινς. Ο τίτλος λεγόταν «In the Cool of the Day». Το τραγούδι που ακούσαμε του Σινάτρα μου δίνει αφορμή να παίξω ένα τραγούδι με τον Nat King Cole, γιατί ο Nat King Cole θα μου δώσει την πάσα για το επόμενο κομμάτι που είναι από το τωρινό άλμπουμ. Ο Nat King Cole και ο Σινάτρα είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα σε αυτό το χώρο της μουσικής για τον περασμένο αιώνα μετά το 1940. Στην ταινία λοιπόν «Διακοπές στην Αθήνα» ακουγόταν αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με τον Nat King Cole. In the cool of the day, when love is warm, we better be wise, for jealous eyes are all around us. But the cool of the night is ripe for two. No fool in the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn to rain. Thunder and lightning can be frightening when we're lonely. But the cool of the night is bright and free. No fool in the night who is in love will disagree. Someday we'll find that far off land where lovers kiss. To love you in the cool of the day. In the cool of the day, I'll hold you then, and never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away. I'll have the right to love you in the cool of the day. Πόσοι τραγουδιστές δεν υπήρχαν τότε στη δεκαετία του 50, του 40 και του 60 σε αυτό το στυλ. Ελάχιστοι διασώθηκαν. Ένας από τους κυριότερους και ο φοβερότερος είναι αυτός που ακούσαμε, ο Nat King Cole. Παρόλο που έχει φύγει από τη ζωή το 1963, σε ένα καινούριο κομμάτι που άκουσα σήμερα για μία ακόμη φορά, ενός νέου super group που δημιουργήθηκε από δύο πολύ καλά rock συγκροτήματα, αναφέρεται και στον Nat King Cole. Δεν είναι φοβερό, 45 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Nat King Cole αναφέρεται σε τραγούδι του νέου άλμπουμ των Franz Ferdinand και των Sparks. Γιατί πράγματι, αυτά τα δύο group, δύο σπουδαία group, το ένα από τη δεκαετία του 70, οι Sparks, και το άλλο από τη δεκαετία του 2000, οι Franz Ferdinand, σε ένα τραγούδι που δεν είναι από τα single, αλλά είναι ένα άλλο τραγούδι μέσα στο άλμπουμ, αναφέρονται στον Nat King Cole. Τα δύο τραγούδια που είναι τα single θα τα παίξουμε τις επόμενες μέρες. Franz Ferdinand και μαζί με τους Sparks από την Domino, το νέο τους άλμπουμ. Born in a far off land, a nation of heat and sand, a father who ruled by Thors, a mother who said of course. A nation of fearful men and women afraid of them. But learning the family trade, my interest began to fade. I'm a dictator's son, born with a silver gun, in a country that's half insane, in a country that's banned the rain. He kept his eye on me. Seatbelt, so soon we'll land at LAX. Hope to see you again. Fasten your seatbelt, so soon we'll land at LAX. Hope to see you again. Fasten your seatbelt, so soon we'll land at LAX. Hope to see you again. Someone to look to clean. Μια απίθανη συνεργασία, πολύ καλό άλμπουμ, καινούριο, βγήκε την περασμένη εβδομάδα, το περιμέναμε από καιρό, στην Αγγλία βέβαια, Franz Ferdinand μαζί με τους Sparks σε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Η Franz Ferdinand, όπως ξέρετε, είναι δημιούργημα του ελληνικής καταγωγής Άλεξ Καπράνος, δημιούργησε το συγκρότημα στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Το επόμενο συγκρότημα το δημιούργησε ένας άλλος τύπος ελληνικής καταγωγής, ο Γιάννης Φιλιππάκης, στην Οξφόρδη της Αγγλίας. Ο Γιάννης Φιλιππάκης και οι Falls έχουν τις επόμενες εβδομάδες καινούριο άλμπουμ. Ακούμε λοιπόν από το νέο άλμπουμ των Falls, What Went Down. Λοιπόν, από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της τελευταίας 15 ετίας στην Βρετανία είναι οι Falls του Φιλιππάκη και η Franz Ferdinand του Καπράνου. Έχω την άποψη ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καταπληκτικοί Έλληνες μουσικοί σε αγγλόφωνα τωρινά ελληνικά συγκροτήματα που θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα έξω, αλλά δεν μπορεί να σκέπτονται ότι μπορούν να κάνουν καριέρα μένοντας στην Αθήνα, πιστεύοντας ότι βάζοντας τα τραγούδια τους στο διαδίκτυο ότι μπορεί κάποιος να τα ακούσει. Η άποψή μου είναι πάντα ότι πρέπει να πας σε αυτή τη χώρα που απευθύνεται βασικά η μουσική σου, να καθίσεις αρκετό καιρό, βέβαια αυτό είναι ένα, πρέπει να το τολμήσεις για να γίνει. Να δεις την νοοτροπία τους, να καταλάβεις τι συμβαίνει και μετά να γράψεις τραγούδια μέσα σε αυτή την οτροπία για να κάνεις καριέρα εκεί. Εκτός βέβαια αν θέλεις να παίζεις τα μικρά κλαμπ των Αθηνών και να είσαι σε αυτή την λεγόμενη αγγλόφωνη ελληνική σκηνή. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά ονόματα που νέοι είναι, ας το αποφασίσουν, πάρα πολλοί το έχουν κάνει από διάφορες χώρες και με μεγάλο παράδειγμα το δικό μας, τον Aphrodite Child, το 1990. 68-69. Άκουσα ένα καινούριο άλμπουμ ή μάλλον το καινούριο άλμπουμ των My Morning Jacket, και είναι ένα από τα πολύ καλά καινούργια άλμπουμ που άκουσα. Αυτοί έχουν έναν εξαιρετικό τραγουδιστή και συνθέτη, τον Jim James. Το άλμπουμ αυτό των My Morning Jacket λέγεται The Waterfall. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σήμερα, είναι το 7ο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Kentucky, επαρχία βέβαια της Αμερικής, από το Louisville, που μου άρεσε ιδιαίτερα και είναι το Only Memories Remain, My Morning Jacket, το καινούριο τους. Only memories remain. For a time lay by the sea, there was only you and me in a land that time forgot. You uttered sweet forget me not. And you know, yeah, I never will. But sometimes life has other ideas. And though we both know how much it meant, now only memories remain. Only memories remain. Only memories remain. Only memories remain. Yeah, yeah. Only memories remain. The names and places have all been changed, but the identity remains the same. Is time and space still what they will? The spirit, soul, soul can never be killed. Our earthly bodies will surely. Ήταν η My Morning Jacket και ένα τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ The Waterfall που λέγεται Only Memories Remain. Τα τραγούδια όλα τα ανεβάζουμε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Πώς πρέπει να αισθάνεται σήμερα στα γενέθλιά του ένας τύπος που γεννήθηκε το 1947, δημιούργησε το συγκρότημά του, το που παραμένει το μόνο ιδρυτικό μέλος μέχρι σήμερα, το 1967-68, και αυτό το συγκρότημα που έφυγε το 67 εξακολουθεί σήμερα να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα. Όχι έτσι απλά ότι υπήρξε, είναι. Οι συναυλίες αυτού του συγκροτήματος έχουν sold out σε όλο τον κόσμο, παντού. Και αυτό είναι ο μόνος που παραμένει από την πρώτη σύνδεση μέχρι σήμερα. Πώς θα αισθάνεται λοιπόν σήμερα ο Mick Fleetwood, που γίνεται 68 ετών, είναι ο drummer των Fleetwood Mac, σε ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της μουσικής. Τραγούδια των Fleetwood Mac μέχρι το τέλος τώρα, από την πρώτη εποχή, ενώ το βράδυ στην επανάληψη της εκπομπής, μεταξύ 2 με 4, θα παίξουμε και Fleetwood Mac από την επόμενη εποχή. We'll be right back. can't help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to. Now when I talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Αυτός, ο δημιουργός των Fleetwood Mac, ο Mick Fleetwood, ξεκίνησε από τον John Mayall. Η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο Γιώργο Αλεξάκη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. SMS στέλνετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 με τις ερωτήσεις, υποδείξεις και τα υπόλοιπα. Email live@vimafm95.gr. Επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για τα διαδικτυακά μας η Λουίζα Ζουγρή. Ήταν το Albatros, ήταν το Ogwell και τώρα είναι το Green Manalishi. got a green Manalishi with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just taking my love and slipping away, leaving me here just trying to keep from following you.